moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 kwietnia, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. 1 000 000 szczepień wykonano tylko w ubiegłym tygodniu. Program szczepień się rozpędza. Do wieczora potrwają utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Wielka gafa, burmistrz z Rzymu pomyliła Koloseum z francuskim amfiteatrem. Za pół godziny poznamy najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce. Od kilku dni liczba zakażeń sukcesywnie spada. Wczoraj było ich ponad 21 tysięcy. Spowolnienie epidemii to przede wszystkim zasługa programu szczepień. Ten, jak mówi rzecznik rządu Piotr Müller, na dobre się rozpędza. W tym tygodniu w szczególności to będzie widać, bo już dzisiaj rozpoczął się proces rejestracji kolejnych roczników. Dzisiaj rocznik 62, we wtorek 63, w środę 64 i tak dalej. W tej chwili czekamy na to, aż osoby się zarejestrują. Jestem przekonany, że te wszystkie szczepionki, które będą docierały na bieżąco do Polski, będą wykorzystywane właśnie dzięki tej sieci punktów szczepiennych, które powstały w ostatnim czasie i które będą rozbudowywane teraz. Jeszcze w tym miesiącu ruszą masowe punkty szczepień w każdej gminie. W maju będzie można szczepić się w aptekach, później także w zakładach pracy. Kto będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich? To pytanie wciąż pozostaje otwarte. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniuje dziś kandydatów. O urząd ubiegają się Bartłomiej Wróblewski, kandydat PiS-u, Piotr Ikonowicz, rekomendowany przez Lewicę, i Sławomir Patyra, który jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Przewodniczący komisji Marek Ast ma nadzieję, że po 3 nieudanych próbach parlament w końcu wybierze następcę Adama Bodnara. W Sejmie na pewno dojdzie do wskazania kandydata i mam nadzieję, że tym kandydatem będzie Bartłomiej Wróblewski. Natomiast w Senacie wszystko jest możliwe. Kadencja Adama Bodnara zakończyła się we wrześniu. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu. Handlowali marihuaną, haszyszem i dopalaczami. Do sądu w Krakowie trafił akt oskarżenia przeciwko członkom egipsko-polskiego gangu narkotykowego. Zarzuty usłyszało 11 osób. Prokurator z Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ale również przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W toku postępowania przygotowawczego zabezpieczono 2,5 kg narkotyków syntetycznych, 10 kg marihuany i ponad 3 kg haszyszu. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to około 400 tysięcy złotych. Mówiła Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia. Do wieczora potrwają utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. W 3 miejscach na odcinku 11 km między węzłami Skierniewice i Wiskitki prowadzone są naprawy wiaduktów. Auta mogą tam jechać tylko lewym pasem, nie szybciej niż 80 km na godzinę. Dzisiaj prace mają zakończyć się do godziny 18, ale jutro będą kontynuowane. Część Włochów powoli wraca do życia. Dzięki poprawie sytuacji epidemicznej w 6 regionach Italii złagodzono restrykcje sanitarne. Twardy lockdown obowiązuje nadal w Kampanii, Apulii, Dolinie Aosty i na Sardynii. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Do złagodzenia ograniczeń doszło w najważniejszych regionach dla włoskiej gospodarki. Lombardii, Piemoncie, Wenecji Euganejskiej i Emilii Romanii. Oznacza to, że otwarte zostaną wszystkie sklepy i część punktów usługowych. Będzie się można bez ograniczeń poruszać na terenie swojej gminy. Restauracje i bary będą mogły prowadzić sprzedaż na wynos. Do szkoły pójdą uczniowie wyższych klas liceów. Taka sytuacja od dziś będzie panować w 16 z 20 włoskich regionów. Na terenie całych Włoch pozostają zamknięte siłownie, kina, teatry, sale koncertowe, muzea i galerie. Od 22 do 5 rano obowiązuje godzina policyjna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W taką gafarz trudno uwierzyć. Tym trudniej, że jej autorką jest burmistrz Rzymu Virginia Raggi. Pani burmistrz zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych krótki oficjalny film zapowiadający, że za 2 lata w Rzymie odbędą się zawody golfowe o Puchar Ridera z udziałem najlepszych zawodników na świecie. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że w nagraniu jako koloseum pokazany jest starożytny amfiteatr w mieście Nim we Francji. Tak się składa, że pani burmistrz chce rządzić miastem przez następną kadencję, ale Rzymianie już pytają, czy osoba, która nie potrafi rozpoznać Koloseum, może ponownie ubiegać się o taki urząd. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Cevi Forte C1000. Nabudowanie odporności organizmu.

dlaczego, ale niektórzy mówią, że to muzyka pościelowa. Może dlatego, że ten album zwie się Bedroom. B-D-R-M-M. Przyznam się, że jeżeli o mnie chodzi, przy takich dźwiękach chyba trudno byłoby mi usnąć. No ale pomyślałem, że dzisiaj sprawdzimy, jak te dźwięki sprawdzają się podczas drugiego, trzeciego, chyba drugiego jednak śniadania. Jak Państwu mija to poniedziałkowe przedpołudnie? Proszę dać znać mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl w sprawach muzycznych, ale mogą być też sprawy i około muzyczne. W ubiegłym tygodniu jakieś takie techniczne chochliki przechytrzyły mój plan. Miałem zagrać pewien utwór, plan nie wypalił. No i dzisiaj nadrabiamy zaległości. Songs for Dirty Lovers. Fani Matta Berningera pewnie pomyśleli sobie zaraz, jaka nowość. Ano nowość. The National powrócili z nowym albumem, a tak właściwie ze starym nowym albumem, bo są na nim utwory, które dobrze znamy, chociaż są nagrane w zupełnie nowych wersjach. I okazuje się, że ten remaster naprawdę wspaniale zniósł próbę czasu. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Niektórzy jedzą nie trzecie, nie drugie śniadanie, a pierwsze jak Agnieszka zza szyby, a niektórzy stoją w korkach jak pani Anna. No właśnie, korki o tej porze. Pozdrawiamy. Pink Terms Bloom. Nie mogłem się dzisiaj zdecydować, który utwór wybrać, więc na początek takie małe odgrzebki. No i tak do nieskończoności można zapętlać. No more reasons to hold us alive. Pink turns blue. I tak właśnie hałasowali na albumie Ghost 14 lat temu. A hałasują i urzekają od roku 85. Tak w zasadzie to niewiele się zmienili, bo właśnie powrócili z zupełnie nowym utworem. Utwór zwie się There Must Be So Much More i brzmi właśnie tak. Uśmiech może mnie wyleczyć, twój pocałunek może mnie uleczyć, więc spróbuj teraz. Nowość od Pink Turns Blue. There must be so much more. Nie powiem państwu, ile razy zapętlałem na mojej playliście, ale zdaje się, że chyba możemy mówić tutaj o dziesiątkach zapętleń. A co w takim razie z najnowszą płytą Króla? No wszystko na to wskazuje, że z nią będzie podobnie. Thank you. błyska się na zachodzie, bez większych zmian u ciebie. Widziałem, że dzwoniłaś, mam nadzieję, że znów jesteś w potrzebie. Noc całą tańczyłem, to nie przestępstwo, co najwyżej wykroczenie. Pamiętam gdzie i kiedy, ale za nic nie przypomnę sobie, czyje były to cienie. Piersiowej pieczenie. Pytasz, co masz teraz ze mną zrobić? Polecam politowanie łamane na zniecierpliwienie. Dziękuję. Szósty album Króla. No i my też dziękujemy. Na zachodzie bez zmian. Utwór trzeci brzmi właśnie tak. A jak brzmi utwór dziesiąty? Powiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Bye. trzech dni już tak nam dziękuje. Ale ja też powinienem podziękować Błażejowi, bo mam wrażenie, że powrócił król, którego poznałem kilka dobrych lat temu. Tylko z taką potrójną mocą. 18 utworów, 18 historii. No i myślę, że warto je skosztować, bo tutaj słychać nawiązania do afroamerykańskiego jazzu Nowego Orleanu, ale też słychać na przykład 90'sowe dżingle z programów rozrywkowych. A czy to do siebie pasuje, no to już polecam sprawdzić w wolnej chwili. Za 29 minut wybije 11, przed nami muzyczni aktorzy. Suicide, grupa Actors prosto z Vancouver. Czekamy na ich drugi album. Powiedziałem w liczbie mnogiej, ale chyba powinienem powiedzieć, bardzo czekam na ten album. Acts of Acts, Acts of Worship. Miejmy nadzieję, że pojawi się jeszcze w tym roku. Twilight Set, zespół, który dzielił sceny czy to z grupą The Cure, czy też z grupą Editors, ale wokalista James Graham kiedyś opowiedział, że wcale różowo tak nie było, bo myśleli o tym, by przestać grać, przestać koncertować. Czuli, że stoją w miejscu, nie wiedzieli jak ruszyć. No i na dodatek ten widok sal koncertowych zapełnionych tylko do połowy też nie napawał optymizmem. No ale nie ma tego złego, bo w roku 2013 The Twilight Singers supportowali Roberta Smitha każdego dnia na amerykańskiej i europejskiej trasie koncertowej. No i to wszystko na prośbę samego Roberta Smitha, który chciał, aby to właśnie oni towarzyszyli mu podczas tournée, twierdząc, że muzycznie z The Cure mają wiele, ale to wiele wspólnego. Komoda, wielka garderoba, poduszki nie miękkie, nie twarde, skoki do gardła, skoki do gardła. Radzimy sobie znacznie lepiej niż bym chciał. Majstrujemy w sobie. Wybierz mnie, nie król, nie wrzeszczę. Wybierz mnie. Maciaszczyk, Jakub Buczek i Maciej Śmigrodzki. Jeszcze przed wielką, wielką premierą Bukowicz i Komoda. Zapowiedź mini-albumu Madera, który ukaże się w maju. Ta wielka premiera utworu dzisiaj po 13:00 to będzie premiera w postaci klipu. Taki sam, nic nigdy się nie zmienia. Angielski letni deszcz wydaje się, że trwa od wieków. English Summer Rain z mojego ukochanego albumu Placebo Sleeping with Ghost. No a teraz zespół o bardzo wdzięcznej nazwie Łyżeczka. Just facing the crowd. sky into my heart, into my life. Oh, you were just facing a crowd. In the crowd i zespół Łyżeczka. Spoon. Przepięknego poniedziałku życzymy. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.